Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil het coronatoegangsbewijs breed gaan inzetten in de horeca, in de cultuursector en bij sportevenementen. Minister De Jonge bereidt een wet voor om de maatregel eind deze maand al in te laten gaan. De Jonge hoopt zo de ongeveer 2 miljoen Nederlanders die nog niet zijn gevaccineerd over de streep te trekken om alsnog een prik te halen. Het Amsterdam Studentenkoor staakt per direct de kennismakingsactiviteiten na meldingen van geweldsincidenten. Volgens de Volkskrant zijn meerdere studenten gewond geraakt bij ontgroeningen deze week. De Universiteit van Amsterdam bevestigt dat het koor vanmiddag een aantal geweldsincidenten heeft doorgegeven. Het AAC kwam in het verleden al vaker in opspraak vanwege gewelddadige ontgroeningsrituelen. Apple stelt een aangekondigde methode om kinderporno op te sporen uit. Het bedrijf wil de software in gebruik nemen die het mogelijk maakt om via de iCloud iPhones te doorzoeken op kinderporno. Het systeem vergelijkt afbeeldingen met een database. Verdachte beelden zouden dan doorgestuurd moeten worden naar de autoriteiten. Het plan voor de Amerikaanse markt viel slecht bij onder meer privacyorganisaties. Ook vrezen critici dat landen als China het systeem misbruiken om dissidenten op te sporen. Apple gaat het systeem nu eerst verbeteren. En minister De Jonge wil geen oordeel geven over de drukte rond de Formule 1 op Zandvoort. Maar hij zegt dat het kabinet het er nog wel over gaat hebben. Vanmiddag ontstond op sociale media ophef over beelden van drukte bij de tribunes. De gemeente Zandvoort spreekt bij RTL Nieuws van piekmomenten waarbij het even heel druk was. En volgens NH Nieuws was er ook sprake van een pinstoring waardoor er lange rijen ontstonden tussen de races in. Op en rond het Formule 1-circuit is het nog altijd druk, vooral op de route tussen het circuit en het station. Het weer nog. Vanavond koelt het in het noorden snel af. In de rest van het land blijft het nog lang aangenaam. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen veel bewolking, maar vooral 's middags ook geregeld zon. Het wordt dan 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er staan nog files op de A2 Amsterdam richting Utrecht voor knooppunt Oude Rijn, een half uur vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen afrit Utrecht Centrum en Nieuwegein 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open. En verderop richting Den Bosch voor Zaltbommel nog 1 kwartier vertraging door een auto met pech. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur vertraging. Daar staat een auto met pech. Is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. NPO Radio 1. VPRO. Het is de Scholtomaat die nu op kop gaat. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Ja, goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Scholtomaat, dat is de bijnaam van Olaf Scholz, de lijsttrekker van de Duitse Sociaaldemocraten. En hij mag dan met een automaat worden vergeleken. Scholz voert nu wel de peilingen aan op weg naar de Bondsdagverkiezingen op 26 september. En dat had een half jaar geleden niemand gedacht. Ook bij de SPD zelf niet. Hoe kan dat? We duiken weer in de Duitse verkiezingen zo dadelijk met Margriet Brandsma. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. Maar eerst Afghanistan, waar de Taliban op korte termijn hun regering gaan presenteren. Het gerucht ging dat dat vandaag, na het vrijdagmiddaggebed, zou gebeuren. Maar nu lijkt het erop dat de presentatie is verplaatst naar morgen. Ruim 2,5 week na de inname van Kabul lijken de plannen van de Taliban in ieder geval meer gestalte te krijgen. Intussen is ook de eerste humanitaire hulp weer op gang gekomen. Er zijn westerse landen druk bezig om de luchthaven weer open te krijgen. En vandaag waren er beelden van een kleinschalig protest van vrouwen in Kabul. We nemen het laatste nieuws door met Willem van de Put, directeur van hulporganisatie Culture for Change. Welkom, meneer Van der Put, vanuit de studio in Brussel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ook al laat die presentatie van de regering dus nog even op zich wachten, toch is er al wel het een en ander bekend. Het lijkt een soort regime à la Iran te worden, met een geestelijk leider. Ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe functioneert zo'n regering? Ja, dat lijkt dus erg op wat er in Iran gebeurt. En dat betekent dat deze meneer Haybatullah Akhundzada, die heeft al 16 jaar zit hij dus in een grote moskee vlak ten noorden van Quetta in Pakistan. Die verhuist nu naar zijn eigen land terug om daar de hoogste leider te worden. En dat betekent dan dus dat, laten we zeggen, de wereldlijke autoriteit aan hem ondergeschikt zal zijn. Ja, dat is de naam die genoemd wordt. Hè. Deze man wordt binnen de regering verantwoordelijk voor religieuze zaken. Nou stelt de Taliban de afgelopen weken dat ze veranderd zijn sinds de jaren 90, toen ze ook aan de macht waren. Komt dat nou naar voren in deze regering? Of zitten er ook nog wel degelijk haviken tussen? Nee, er zitten degelijke haviken. Het Haqqani-netwerk zit er ook in. Die zijn er zelfs belangrijk in. Maar ik denk dat je zo'n regering moet zien als een poging om al die verschillende tribale groepen die samen dan de Taliban maken, om die op één lijn te houden, bij elkaar te houden. Dat is al ingewikkeld genoeg. En dan kun je niet ook nog eens een keer leden van de vorige regering erbij hebben. Het is een beetje zoals we dat altijd moeilijk hebben gevonden in dat soort samenlevingen. Er is niet één centraal gezag wat door iedereen wordt geaccepteerd, maar het is een voortdurende onderhandeling op alle niveaus. Er is eigenlijk een voortdurend conflict, als het ware bijna nodig, om te zorgen dat de balans bewaard blijft. En dat zie je nou gebeuren. En daar bovenuit stijgt dan nu, en dat ben ik inderdaad heel benieuwd naar, deze religieuze leider. Maar in sommige berichten wordt hij nog als een soort minister van religieuze zaken naar voren gebracht, en in andere toch als de supreme leader. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. En waarom willen de Taliban eigenlijk zo snel een regering vormen? Weet u dat? Ja, die luisteren waarschijnlijk naar het Nederlandse nieuws en die denken, het zal ons niet overkomen. Dan gaan we het sneller formeren. Maar ik denk dat wat je ziet, bijvoorbeeld een vakministerie, zoals dat van gezondheid, dat functioneert gewoon, tot eigenlijk verbazing van iedereen. Daar zit zelfs nu nog steeds de oude minister, die is gewoon in functie gebleven, die is niet gevlucht. En daar zijn nu dagelijks bijeenkomsten van wat ze noemen het health cluster. Daar wordt ook gezegd, we gaan dit niet ontmantelen, want dit functioneert goed. En wij willen als nieuwe Taliban-regering zeker niet erop aangekeken worden dat wij de gezondheidsvoorziening voor de bevolking in gevaar brengen. Dus ja, ik kan natuurlijk niks garanderen als ze eenmaal er zijn, maar ik zie toch best wel signalen waaruit blijkt dat ze wat minder radicaal zijn dan 20 jaar terug. Intussen wordt hevig gevochten om Panjshir, de laatste provincie die nog niet in handen is van de Taliban. Daar is een militie die strijdt daar onder leiding van Ahmed Massoud, die zichzelf het Nationaal Verzetsfront noemt. Kunt u aangeven, wat is daar de laatste stand van zaken, naar u weet? Nou ja, er wordt vandaag is daar enorm gevochten. En je zou bijna denken dat ze de aankondiging van de nieuwe regering misschien daarom wel een dag uitgesteld hebben. Als ze dat onder controle hebben, om maar eens een eufemisme te gebruiken, dan hebben ze het hele land. En die vallei staat natuurlijk symbool voor het grote verzet van de Noordelijke Alliantie, wat de vorige Taliban-regering nooit heeft kunnen onderdrukken. Maar het is, vergeleken daarmee, is het niks. Het is de zoon van Massoud. Hij heeft geen steun vanuit andere delen van het land. Hij is helemaal afhankelijk van steun die dan van buiten moet komen. En als dat een militaire steun wordt vanuit andere landen, ja, dan is de ramp totaal. Hè. Je zou het ze gunnen dat er nog een klein stukje overblijft, zoals het Asterix en Obelix-dorp, maar het ziet er niet naar uit. Maar het is heel pijnlijk. Het lijkt alsof ze nu echt worden afgesneden van alles en dat dan de Taliban de volledige suprematie heeft over het hele land en dat ze misschien dan die regering aankondigen. Maar dat verzet tegen de Taliban vraagt nu wel degelijk ook om militaire steun. Hè. Ze hebben niet genoeg voorraden en munitie om het lang vol te houden, claimen ze. Dat lijkt me wel een dilemma voor regeringen in het Westen. Ja, maar ja, ik zou zeggen, kijk even naar de laatste 20 jaar, zie wat je daar allemaal hebt aangericht en begin in godsnaam niet opnieuw. En zeker niet met zo'n klein clubje als in de Panjshirvallei. Want wat representeren die nu eigenlijk? Je kunt zeggen dat ineens dat die alles representeren wat niet Taliban is, maar ik vind dat toch wel kortzichtig. Ik denk dat buitenlandse militaire inmenging, dat nu toch, dat heeft zijn waterloop bereikt. Dat werkt niet. En dat gaat. En ik zou het verschrikkelijk vinden als we dat nu nog eens een keer met drones en andere toestanden vanuit die Panjshirvallei de oorlog nog langer gaan rekken. Hoe sympathiek misschien de mensen uit de Panjshirvallei zelf ook zijn. Hè? Het is geen kwestie van partij kiezen, maar denk ik toch een soort realpolitiek. In de rest van Afghanistan intussen lijkt het betrekkelijk stil. Is dat stilte voor de storm? Kijk, dat is een beetje mijn dilemma. Ik heb de hele tijd het idee dat alles wat we uitleggen, leggen we zo uit dat er iets verschrikkelijks staat te gebeuren. En als we dat blijven doen, dan creëer je als het ware een self-fulfilling prophecy. Dan wordt het misschien verschrikkelijk. Maar het allerergste wat er nu gebeurt, is dat internationale organisaties, de Wereldbank, het Westen of noem maar op, blijven de hulp afklemmen. Dat betekent over een week zijn er gewoon geen medicijnen meer. Er dreigt een voedseltekort, een enorme hongersnood. En ja, dan breekt de storm los, maar dat is dan wel de storm die opnieuw door ons wordt veroorzaakt. Er zijn gewoon contracten, er is alleen geen regering die erkend wordt. In Jalalabad is het rustig, daar wordt gevoetbald. Daar hebben mensen gewoon, de markten zijn open. Western Union schijnt weer te gaan beginnen. Er begint iets op gang te komen. Je kunt het ook anders inkleden en zeggen, nou, laten we nou eens een keer het voordeel van de twijfel gunnen aan een partij die gewoon gewonnen heeft, hoe erg wij dat ook mogen vinden. China doet dat, India is er vandaag mee begonnen. Poetin zinspeelt op het erkennen van de Taliban. En dan denk je, jongens, gaan wij nou alleen maar omdat we ons verlies niet kunnen hebben alles afknijpen? Ik zou het verschrikkelijk vinden. Ja, begrijp ik vanuit uw perspectief. Maar goed, tegelijkertijd is het toch niet gek, zou je zeggen, dat landen afwachtend zijn nu met het steunen van een door de Taliban gecontroleerd Afghanistan. Ook omdat we natuurlijk nog een verplichting hebben tegenover al die mensen die voor Nederland gewerkt hebben. Er wordt natuurlijk nu onderhandeld om die bijvoorbeeld nog hopelijk vrij te krijgen. Ja. Maar ja, het vrij krijgen impliceert al dat ze gevangen zitten. De Taliban ontkennen dat. Het gaat om mensen die inderdaad, ik gun ze alle vrijheid. Wat verschrikkelijk is, er zijn heel veel mensen bang. Daar hebben wij dagelijks contact mee. Wat we ook horen van die mensen, hoe weet je nou hoe dat je bedreigd wordt? Je hoort over de enorme geruchtenmachine. Er is vooral onzekerheid. En dan denk je, je kunt ook onderhandelen en blijven onderhandelen over het naar Nederland of naar andere landen halen van de mensen die voor ons gewerkt hebben, terwijl je een gebaar maakt van goede wil en zorgt dat je in elk geval die hulpmiddelen naar binnen laat. Het gaat niet om een incidentele humanitaire vlucht. Het gaat gewoon om het enorme hoop geld wat nodig is om de salarissen te betalen, de medicijnen te kopen. En dat is ook een strategie. En intussen lijkt er toch wel degelijk de humanitaire hulp langzaam een beetje op gang te komen. De VN is vandaag begonnen met hulpvliegtuigen. Hoe omvangrijk is die hulp precies? Nou ja, met alle respect, dat stelt natuurlijk weinig voor. Waar het om gaat is gewoon het losgeven van de fondsen die de Wereldbank overmaakt naar de regering, van waaruit duizenden gezondheidswerkers worden betaald en medicijnen worden aangeschaft. Dat kun je niet vervangen door eens een vlucht uit te voeren met een Hercules om ouderwetse noodhulp te geven. Dat is echt, ik vind het bijna, hoe zeg je dat? Maar ik ben deze spreekwoord even kwijt, maar het is insult upon injury. Ja, u vindt het niks, of niet genoeg? Nee, niet genoeg. Toch zoeken verschillende westerse landen inmiddels toenadering, ook tot de Taliban. Er wordt gesproken met Taliban-afgezanten in Qatar. Kaag is daar ook, minister Kaag, Buitenlandse Zaken. Enkele weken geleden pleitte u bij ons voor toenadering tot de Taliban, zelfs voor erkenning. Ja, hoe zit het ermee? Begint het er dan wat u betreft op te lijken? Ja, bij mij is de verbazing nog steeds even groot dat je naar Qatar gaat om daar te zeggen dat we gaan onze ambassade van Kabul naar Doha verhuizen. En het is mij echt een raadsel waarom je niet die ambassade gewoon een kabel houdt. Want daar is het aan de hand, daar is het werk. En dat erkennen, ja, wat betekent dat nou precies, het erkennen? Uiteindelijk zie je dat altijd waar overheden niet worden erkend, keert dat tij weer. En ik vind dat we nu wel heel veel van hebben. Wij erkennen vooral niet dat we verloren hebben. En dat zullen ze weten, de Afghanen. Dus wij erkennen jullie niet. En daarom maken we geen geld over, want dat is namelijk de enige blokkade die er is. Er is een functionerend ministerie, maar het wordt niet erkend. En dus zegt de Wereldbank, kunnen wij geen geld overmaken. Dus er zit hier een politiek iets op slot, wat vooral heel veel te maken heeft met, kennelijk zijn wij een eercultuur. Kunnen wij het niet hebben dat we vernederd zijn? En gaan wij daarom in een soort overdrive, een soort extra wraak halen? Zo zie ik het ook. Ik begrijp best wel dat mensen niet graag met de Taliban willen samenwerken, want het is geen ideologie waar je nou erg enthousiast van wordt. Ik vind het echt ook verschrikkelijk. Maar kom op, er zijn 33 miljoen Afghanen en er zijn inderdaad duizenden mensen die eruit willen. Maar wat is nou de verhouding? U hebt het punt bij deze nog eens gemaakt. Hartelijk dank, Willem van der Put. Ja, dankjewel. Bureau Buitenland. Ik heb echt zoveel discussies met mijn Nederlandse vrienden over dat het Nederlands brood veel beter is. Maar God, waarom? Omdat het zo luchtig is? Het is juist zo slecht. Voetballen, bier brouwen, auto's bouwen. Het lijkt wel of de Duitsers alles beter kunnen. Met voorop Angela Merkel. Volgens velen buiten Duitsland de onbetwiste aanvoerder van Europa. We schaffen dat. Maar hoe zien de Duitsers dat zelf eigenlijk? Dat is volgens mij het enige waar Duitsers echt trots op zijn. Ja. Ik ben Sophie Derksen, presentator bij de VPRO van Bureau Buitenland. En in deze podcast reis ik door Duitsland. Wat in Nederland het torentje heet, dat heet in Duitsland de wasmachine. De wasmachine? Echt? Na 16 jaar vertrekt Merkel. Het was meer een vreugde. Hoe kijken vooral jongere Duitsers op haar terug? Als ze gewoon heel eerlijk zou zijn en dat ze nu moeten zeggen, stemt niet op mijn partij. Generatie Merkel. Een podcast over de erfenis van Mutti. Nederlanders denken vaak dat ze niet zoveel met Duitsland te maken hebben. En dat klopt gewoon niet. Op reis door het Duitsland na Merkel. Die vrouw Merkel werd immer blijven. Ja, dat was er een in het blokje Wij van WC Eend. Komende maandag komt onze nieuwe Duitsland-podcast online. En mocht je benieuwd zijn, je kunt je er nu al via alle bekende podcast-apps op abonneren. Dan stroomt die na het weekend vanzelf binnen. Ze kunnen partieel mitklatschen. Du bist so wunderbar, Berlin. Fühlt sich da jemand angesprochen? Du bist so wunderbar. Büro Berlin. Ein herzliches Dankeschön, das war natürlich toll. De macht na Merkel. Ja, niet alleen een podcast, maar nog veel meer Duitsland hier in aanloop naar de verkiezingen dus van 26 september. De SPD, de Sociaaldemocraten, onder aanvoering van Olaf Scholz, gaan op kop in de peilingen en ze lijken die koppositie verder te verstevigen. Opmerkelijk, want niemand in Duitsland had erop gerekend, de SPD zelf ook niet. Hoe kan het dat Scholz het zo goed doet? Toch de man met de bijnaam Scholzomaat. De automaat wel te verstaan. En kunnen de Christendemocraten het tij nog keren? Zien ze kansen om de overwinning van de SPD af te houden? Het is weer de hoogste tijd. Dus voor ons Bureau Berlijn vanavond met Margriet Brandsma. Welkom, Margriet. Ja, Olaf Scholz, laten we daar maar beginnen. Die doet het dus onverwacht goed. Eerst maar even die bijnaam, Scholzomaat. Waar heeft hij die aan verdiend? Ja, aan zijn inderdaad wat uitdrukkingsloze optreden. Hè. Hij straalt eigenlijk heel weinig emotie uit. En hij komt over als een sprekende automaat. Misschien dat je het best nog wel zo kunt formuleren. Maar kennelijk wordt hem dat alles niet heel erg kwalijk genomen. Nee. Het kiezersvertrouwen in hem lijkt alleen maar toe te nemen. Ook na het eerste verkiezingsdebat, hè, afgelopen zondag op televisie. Ja, hoe verklaar je dat? Ja, dat verklaar ik eigenlijk toch vooral uit het feit dat de Duitsers stabiliteit willen. Hè. Er is veel over gesproken. Scholz presenteert zich nadrukkelijk als Merkel 2 tot en met de ruit toe. Hij zegt dat ook voortdurend. Hè. Hij is de afgelopen 4 jaar minister van Financiën geweest, vice-kanselier. Hij zegt ook voortdurend dat hij zo goed samen heeft gewerkt met Merkel en noem maar op. Dus er is gewoon behoefte aan stabiliteit. Kijk, die andere christendemocratische bondskanselier die het 16 jaar volhield, Helmut Kohl, die probeerde het in 98 nog een keer, voor de 5e keer. En toen was heel duidelijk van nee, de Duitsers zijn het zat. Die willen echt iemand anders. Nou, die kregen ze ook figuur van Gerhard Schröder, een sociaaldemocraat. Dat is Scholz ook. Maar in alles lijkt hij heel veel op zijn voorganger, als hij het inderdaad redt, Angela Merkel. Ja, er is geen afbruchstimmung, hè, zoals het zo mooi heet in het Duits. Je zegt hij lijkt op Merkel. Heel opmerkelijk natuurlijk dat niet Laschet van de CDU, maar Scholz de kandidaat lijkt die er met de kanseliersbonus straks van doorgaat. De beloning dus voor gevoerd beleid. Ja, kijk, Laschet zit natuurlijk wat dat betreft in een beetje lastig parket. Hij is eigenlijk heel erg een Merkel getrouwe. Hè. Hij heeft haar altijd door dik en dun gesteund. Maar hij moet natuurlijk ook laten zien dat als hij kanselier zou worden, dat hij iemand zelf is. En dat hij aan de ene kant zit, moet hij heel erg voorzichtig zijn met bijvoorbeeld kritiek te leveren op de huidige regering Merkel. Maar tegelijkertijd moet hij ook iets vernieuwends laten zien. En in dat speelveld zit Laschet. En ja, daar komt hij niet goed uit. Zo slecht zelfs dat Merkel zich deze week genoodzaakt zag afstand te nemen van Scholz. En dat, wenn man sozusagen sich auf mich beruft, es einen Unterschied gibt. Mit mir als Bundeskanzlerin würde es nie eine Koalition geben, in der die Linke beteiligt ist. Und ob dies von Olaf Scholz so geteilt wird oder nicht, das bleibt offen. Und in dem Zusammenhang ist es einfach so, dass da ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen mir und ihm besteht. Ja, we horen Merkel hier dus waarschuwen. Hè? Ze waarschuwt de kiezer nog maar eens voor het grote verschil tussen haar en Scholz of tussen de SPD en CDU. Wat zegt het jou dat Merkel zich genoodzaakt zag om dit te doen? Nou, om te beginnen vond ik het wel heel erg zuinig wat ze deed. Hè? Dus, ze neemt heel, één uitspraak, bovendien ook niet spontaan, maar op een persconferentie. Ze werd er echt naar gevraagd. Het is eigenlijk wel heel erg opvallend hoe afwezig Merkel in deze campagne is. Ze steunt Laschet eigenlijk op geen enkele manier. En nu werd ze eigenlijk gedwongen dat te doen. En heel eerlijk gezegd, het lijkt wel alsof het Merkel een beetje vlijt. Dat de Duitsers nu iemand kiezen die zo ontzettend zijn op best haar doet. Lijkt. Op haar lijkt. Ja, dit, kijk, ik ben er redelijk van overtuigd dat als het gezicht van Merkel weer op de verkiezingsaffiches in Duitsland zou hangen, dat ze moeiteloos de verkiezingen zou winnen. Dus ja, ze heeft het van tevoren ook wel gezegd van ik ga weg, dus ik bemoei me er niet mee. Ik kan me wel voorstellen dat Laschet, hij heeft het nooit hardop gezegd, maar je begrijpt dat er binnen de CDU er wel over gemopperd wordt, dat Laschet wel wat meer van steun van Merkel had verwacht. Mm-hmm. Maar laten we dan inhoudelijk eens kijken naar wat Scholz voorstaat en met welke plannen hij die verkiezingen ingaat. Dat is ook de grote vraag bij deze enorme deze stijging in de peilingen. 25% inmiddels in sommige peilingen voor de SPD. Ligt dat nou aan de figuur Scholz of ligt dat aan wat hij voorstaat? Het ligt aan beide, denk ik. Kijk, Scholz doet het ook zo goed omdat de andere twee, we hebben Laschet al even besproken, dan heb je ook nog Annalena Baerbock van de Groenen, het niet zo goed doen. Laat het maar voorzichtig formuleren. Dus het is ook een kwestie van de beste van de drie. Verder denk ik dat Scholz wel de boer opgaat met een heel goed inhoudelijk punt ook. Hij laat op geen enkele bijeenkomst na te benadrukken dat hij als een van de eerste dingen, als hij bondskanselier wordt, ervoor zal zorgen dat het minimumloon, het wettelijk minimumloon in Duitsland, naar 12 euro gaat. Dat is nu bijna een tientje. En dat betreft 10 miljoen mensen in Duitsland. Die daar beter van zouden worden. Dus dat is wel een punt dat heel veel. Want dat, dan heb je dus over een verhoging van meer dan 2 euro per uur. Hè? Dus dat is, nou ja, reken maar uit, 15, 16 euro per dag. Dat is als je in die lage lonensector werkt in Duitsland, en die is heel groot. Dat is natuurlijk echt veel geld. En wat dat betreft heeft hij echt aan alle kanten de wind mee. Want nu zijn er ook economen in Duitsland die eigenlijk allemaal zeggen, het is echt een goed punt. Want de kloof tussen arm en rijk in Duitsland is erg groot. Die wordt op deze manier kleiner. Dat is het eerste voordeel. Tweede voordeel is dat het tot gevolg heeft dat mensen meer koopkracht krijgen. En dat is weer goed voor de Duitse economie. Ja, ik kan me voorstellen dat toen Scholz dat las, dat hij dacht van, daar gaan weer een paar procentjes. Maar ja, in hoeverre is het een onderscheidend punt? Hè? Want nou, dat minimumloon, dat is natuurlijk iets wat pas recent in Duitsland überhaupt bestaat. En ook dat is zo'n punt wat door de SPD ooit is opgebracht en waar Merkel van zei, ah, goed idee, dat eigen ik mij toe. Ja. Hoe reageren de huidige christendemocraten hierop? Die zeggen, het is opportunistisch om het zo te doen. Het is inderdaad niet het enige, of de SPD is niet de enige die het zegt. Hè. De Groenen zeggen het ook, het moet naar 12 euro. Ik geloof dat die Linke zelf zegt, het moet naar 13 euro. De christendemocraten die zeggen eigenlijk twee dingen. Het is iets van de markt. En die zeggen ook, we hebben een tijdje geleden zo'n commissie in het leven geroepen, een minimumlooncommissie, en die stelt al voor om het geleidelijk te verhogen. Dus in één keer een sprong naar 12 euro is de kiezers voor de gek halen. Dat gaat niet gebeuren. Dus die staan wat dat betreft op de rem. En ik denk dat dat niet zo slim is. Als je ziet hoeveel steun er eigenlijk van alle kanten nu is voor dat voorstel, is het, ja, ik denk dat dat een punt is dat hè, als het gaat om inhoud, dat mede verklaart waarom de sociaaldemocraten het nu zo goed doen. Toch wel is dat nog steeds verbazingwekkend. Ook omdat je heel lang hoorde, ja, het is eigenlijk een beetje onduidelijk waar de SPD onder Scholz voor staat. Ja. Al was het maar omdat ze hem heel lang überhaupt niet als aanvoerder wilden hebben. Nee, wat dat betreft is Scholz natuurlijk wel een hele interessante figuur in die Duitse politiek. Hij loopt al heel lang mee. Ik zei al, 4 jaar minister van Financiën. Hij is ook 4 jaar minister van Werkgelegenheid geweest. Maar wat weinig mensen weten is, denk ik, dat hij binnen die SPD ook een tijdje, ja, de functie heeft bekleed van generaalsecretair. Dat is een soort spin in het web in zo'n partij. En dat was ten tijde van Gerhard Schröder voorstellen tot hervorming van de sociale zekerheid van de arbeidsmarkt. Hij moest dat toen eigenlijk verkopen aan de partij. Hij moest ervoor zorgen dat de SPD die plannen van Schröder zou omarmen. Nou, zoals wij allemaal weten, is hem dat niet gelukt. Want vanaf dat moment dat Schröder de boer opging met die agenda, ging het helemaal mis met die sociaaldemocraten. En toen schreef Der Spiegel, las ik net nog terug, der Sozialmaat ist abgeschaltet. Ja. Oftewel, hij is uitgeschakeld. Hij is uitgeschakeld, hij doet het niet meer. En daarom, ja, kijk, verder wordt hij binnen de SPD natuurlijk gezien als gematigd. Hè, gematigd sociaaldemocraat. Maar daarom vind ik het ook wel spannend dat hij juist met zo'n punt, want dat lage minimumloon, dat grote verschil tussen arm en rijk in Duitsland, ja, die agenda van Schröder, die Scholz aan de man moest brengen, is daar natuurlijk voor een niet onbelangrijk deel wel debet aan. Ja, Het lijkt wel of hij op deze manier ook iets recht zet. Om het maar even heel kort door de bocht te formuleren. Maar ik vind het wel opvallend dat hij juist met dit punt... want het is natuurlijk, het gaat ook over de woningmarkt... en betaalbaar wonen en dat soort onderwerpen. Maar met name dat minimumloon is het onderwerp... dat bij elke bijeenkomst waar Scholz zijn gezicht laat zien, terugkomt. Mm-hmm. Maar ook interessant natuurlijk, omdat het aan de andere kant... de christendemocraten die natuurlijk zoeken naar... waar ze hem kunnen pakken, zeker nu die zo goed gaat in de peilingen... toch ook voortdurend gaat over het waarschuwen voor het rode gevaar. Ja, klopt. Ja, dat is natuurlijk precies datgene wat de christendemocraten altijd doen... als links te groot dreigt te worden. Dan waarschuwen ze de Duitsers voor wat dan genoemd wordt rode sokken. Dus voor een regering van sociaaldemocraten, groenen en die linken. Die partij met wortels in de DDR. En dat laatste, met name die linken, dat is toch nog altijd wel iets... waar heel veel Duitsers niet aan moeten denken. Dat een partij zal zijn met regeringsverantwoordelijkheid. Dus dat is wel op zich een punt waar de CDU-CSU kiezers mee zou kunnen winnen. Vooral omdat Scholz dus inderdaad niet, en daar refereerde Merkel net aan... niet nadrukkelijk zegt dat hij dat niet wil. Nee, hij weigerde in dat debat zondag die linken uit te sluiten als coalitiepartner. Maar ook binnen de SPD zelf zitten dus veel meer linkse krachten... die hem ook in der tijd dus ook niet wilden hebben. Nee, klopt. Kortom, is het dan niet toch een best een riskante strategie... door nu zo met dat sociaal-democratische verhaal de boer op te gaan... terwijl de christendemocraten natuurlijk juist zo voor die rode sokken waarschuwen. Ja, ik denk dat daar dat is wel een van de hobbels die Scholz nog tegen kan komen de komende 3 weken. Terecht zeg je, achter hem zitten nogal wat mensen die veel roder, veel linkser zijn dan Scholz zelf. Die worden nu nadrukkelijk eigenlijk een beetje buiten beeld gehouden. Dat is ook wel een punt wat het CDU voortdurend benadrukt. Met wie wil je het eigenlijk dadelijk gaan doen, Scholz. Nou, en als Duitsers dan gezichten krijgen te zien van... wij kennen ze in Nederland natuurlijk allemaal niet zo goed... maar een Kevin Kühnert, een jonge sociaaldemocraat... die donkerrood is, zoals de Duitsers dan benadrukken... ja, dat zou wel eens schadelijk kunnen zijn, inderdaad. Hmm. Maar tot nu toe is dat ook wel het enige punt... dat die christendemocraten gebruiken. Wat mij wel wat opvalt, want kijk, Scholz heeft in zijn verleden... als minister van Financiën, maar ook als burgemeester van Hamburg... wel wat potentiële schandaaltjes aan zijn broek hangen. Ja, laten we daar even misschien kort bij stilstaan. Schandalen zijn meestal ingewikkeld, ook hier. doe een poging. Wirecard, misschien die maar eventjes. Wirecard is een bedrijf dat betalingen regelde, online betalingen. Een bedrijf dat met een miljardenbedrijf, een lieveling van de beurs. En... wat bleek op een gegeven moment dat al die miljarden die het bedrijf zou hebben, dat was lucht. Er was enorm intern gefraudeerd en dat bedrijf is eigenlijk gewoon over de kop gegaan. Nou, Scholz is minister van Financiën, is de baas van de financiële toezichthouder. Waren bovendien al langer signalen dat het niet goed zat bij dat Wirecard en hij heeft het laten lopen. Hij heeft ook gezegd toen gezegd werd... dit kan de minister van Financiën niet voor zijn rekening nemen. Zo van, het bedrijf is schuld. Hij heeft wel ingegrepen bij de financiële toezichthouder. Waarom pakt, denk ik, de christendemocratie, de CDU, dit onderwerp niet op? De vraag is in hoeverre Angela Merkel wist wat er aan de hand was. Hè? Ja. Dit al te zeer opspelen kan natuurlijk echt... terugkeren als een boemerang. Ja, ze zijn allebei gehoord, geloof ik, door een parlementaire commissie. Maar ze hebben allebei geen verantwoordelijkheid genomen voor wat daar gebeurd is. Maar het is gevaarlijk om het uit te gaan spelen. Ja, dus je denkt eigenlijk dat ze dat niet gaan doen. Ik verwacht het heel eerlijk gezegd niet. Nee. Dan is er nog in Hamburg een schandaal bij een privébank met een grote belastingsschuld die niet betaald werd. Stel voor, omwille van de tijd dat we die maar even parkeren. Kortom, er kleeft ook wel wat aan Scholz. Hoe dan ook, tot nu toe lijkt hem dat dus niet te achtervolgen. Zijn populariteit lijkt er in ieder geval niet onder. En intussen zit iedereen steeds maar te wachten op een meer inhoudelijke campagne. Althans, dat lees ik dan in die Duitse analyses. Het gaat tenslotte om een nieuw tijdperk na 16 jaar Merkel. Zie jij die campagne, dat inhoudelijke fundamentele debat over welk Duitsland willen we nu met elkaar gaan maken als Merkel weg is? Zie je dat er nog van komen? Nou, ik hoop het, laat ik het zo zeggen. Maar ik vond, wat dat betreft, dat televisiedebat dus wel... daar zag je wel enigszins waar de partijen voor stonden... en waar verschillen liggen. Kijk, de verschillen zijn nu zo klein. En Duitsers zijn zo verliefd op die peilingen. En gaan voor het eerst meemaken dat er een coalitie moet komen van drie partijen waarschijnlijk. Dat het ook wel weer verklaarbaar is dat het nu heel erg daarover gaat. En ik vrees eigenlijk... Ze zijn eigenlijk... verliefd op peilingen, je bedoelt... dat ze daar heel veel zekerheid aan ontlenen? Nee, ze hebben er bijna elke dag wel eentje. Oh, zo bedoel je. Ze willen elke dag eigenlijk wel weten wat de dagkoers is. Ja. En als er dan weer zo'n dagkoers is, dan gaat dat weer een rol spelen. Dus dat zit dat inhoudelijke debat wel heel erg in de weg. Dat is één. En het tweede is natuurlijk, de verschillen zijn niet zo heel erg groot. En dat bleek wel weer, vond ik, tijdens dat debat van afgelopen zondag. Dat het moeilijk was om elkaar echt te bevechten. Inhoudelijke verschillen zijn niet zo groot. Nee, nee. Nou ja, de peilingen, ik noem ze nog maar eventjes. 25% voor de SPD. Even kijken hoor. De CDU 21%, Grüne op 19%. Nou, dat zijn dan de dagkoersen van vandaag. We gaan het afwachten. Hartelijk dank.